Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 7 czerwca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła 8, czas na serwis. Jolanta Pawlak i Krzysztof Zyblewski. Uwaga, kierowcy, kłopoty na A4 pod Opolem po zderzeniu busa z tirem. Ratownicy medyczni liczą na kolejne rozmowy z resortem zdrowia, domagają się podwyżek i lepszych warunków pracy. Komisja Europejska chce ścisłej współpracy państw Unii w obronności. Ma 3 propozycje. 4 osoby ranne w zderzeniu busa z ciężarówką na opolskim odcinku autostrady A4. Ranni to pasażerowie busa, którym podróżowało 7 osób. Jeszcze przed chwilą nie można było przejechać z Opola w stronę Katowic. Teraz policja informuje, że kierowcy mogą jechać lewym pasem. Kierowcom podróżującym dolnośląskim odcinkiem A4 przypominamy, że pomiędzy Pietrzykowicami a Wądrożem Wielkim z przerwami oraz na wzniesieniach przy węźle Legnickie Pole i Lubiatów od dziś obowiązują zakazy wyprzedzania dla ciężarówek. Ruch na autostradzie jest bardzo duży, a nowe przepisy mają poprawić bezpieczeństwo. Tak mówi Adrian Kleiner, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego. Wyeliminowanie sytuacji, gdzie ciężarówki wyprzedzają się na dłuższym odcinku drogi przez kilkanaście minut, powodując w tym czasie gwałtowne narastanie zatoru z tyłu za nimi. To jest bardzo niebezpieczna sytuacja. Bardzo często przyjeżdżamy na te zdarzenia właśnie spowodowane takimi zachowaniami. Resort infrastruktury planował też zakaz jazdy tzw. słoni na ekspresówkach i autostradach. Takie zawody wagi ciężkiej zabronione są m.in. w Belgii podczas deszczu. Bez przełomu w sprawie podwyżek płac dla ratowników medycznych. Związkowcy od 2 tygodni prowadzą akcję protestacyjną, flagowali oddziały ratunkowe, noszą czarne koszulki. Domagają się takich podwyżek, jakie dostały pielęgniarki, czyli 1600 zł brutto. A resort zdrowia proponuje 800 zł, 400 już od lipca, kolejne za rok. Wczorajsze spotkanie zespołu trójstronnego do spraw służby zdrowia nie przyniosło jednak porozumienia. Wiceminister zdrowia Marek Tombarkiewicz podkreślił, że podwyżki dla tej grupy zawodowej były wcześniej zaplanowane. Jest to propozycja Ministerstwa Zdrowia, ale także ministra finansów. Takie są możliwości budżetu państwa, żeby od 1 lipca przyznać miesięczny wzrost wynagrodzeń 400 zł i za rok od następnego lipca 2018 roku kolejne 400 zł, czyli w sumie 800. Maria Ochman ze Związku Solidarność ma nadzieję, że do rozmów o dalszych podwyżkach dojdzie w najbliższym czasie. Ratownictwo to nie tylko podwyżka wynagrodzeń dla pracowników, to jest oczywiście ogromnie istotne ze względu na to, że tych ratowników mamy za mało i że oni są po prostu ewidentnie przepracowani, ale to jest właśnie kwestia etatyzacji, czyli tego, aby mogli pracować na etatach. To jest kwestia upaństwowienia tej służby, a więc powrotu do państwowego ratownictwa medycznego. Według wcześniejszych zapowiedzi ratownicy medyczni będą zaostrzać formy protestu. Barbara Góra, Polskie Radio. Sejmowa Komisja Śledcza do sprawy Amber Gold zwróci się do CBA w sprawie informacji na temat osób bezrobotnych, które wpłaciły duże kwoty pieniędzy na konta spółki. Z analizy Centralnego Biura Antykorupcyjnego wynika, że kilkudziesięciu klientów nie miało pracy i nie mogło mieć tak dużych środków. O przesłanie pełnej informacji wystąpił członek komisji Witold Zembaczyński z Nowoczesnej. CBA w 2016 roku zakończyło sprawdzać oświadczenia majątkowe 800 klientów spółki Amber Gold, które zgłosiły się jako pokrzywdzone. Wśród nich rzeczywiście znaleziono mnóstwo osób, przynajmniej kilkadziesiąt, może nawet 60, które były bezrobotne i one po prostu nie miały prawa wpłacać po kilkaset tysięcy złotych na rachunki Amber Gold. Amber Gold miała inwestować pieniądze klientów w złoto i drogocenne kruszce, oferujące przy tym oprocentowanie wyższe od lokat bankowych. A w sierpniu 2012 roku spółka ogłosiła upadłość. 19 tysięcy klientów straciło pieniądze w sumie ponad 850 milionów złotych. Komisja Europejska przedstawi dziś propozycje zachęcające unijne kraje do ściślejszej niż dotąd współpracy w dziedzinie obronności. Jak dowiedziało się Polskie Radio, Bruksela zaproponuje 3 scenariusze. Ma też przedstawić stworzenie Europejskiego Funduszu Obrony. Z unijnego budżetu do 2020 roku 90 milionów euro ma być przeznaczonych na badania w przemyśle obronnym. Fundusz ma także wspierać programy wspólnego wykorzystywania sprzętu wojskowego. Komisja ma dzisiaj także ogłosić, że w najbliższych 2 latach przeznaczy 250 milionów euro na wsparcie innowacyjnych zamówień i programów wojskowych realizowanych przez minimum 3 państwa. A jeśli chodzi o ściślejszą współpracę unijnych krajów, to komisja przedstawi 3 scenariusze. Żaden z nich nie przewiduje jednak konkurencji dla NATO. Scenariusz najmniej ambitny to większa koordynacja europejskich misji stabilizujących. Nieco bardziej wymagający przewiduje ściślejsze działania obronne, na przykład w odpowiedzi na atak cybernetyczny czy kryzys energetyczny. Natomiast scenariusz najbardziej ambitny to wykorzystanie grup bojowych, a nawet przekształcenie ich w siły szybkiego reagowania. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Mali pacjenci dochodzą do zdrowia, a przy okazji uczą się, jak unikać zagrożeń. Dzięki kącikowi bezpieczeństwa, który powstał w szpitalu specjalistycznym w Radomiu. Co roku na chirurgię dziecięcą trafia tam ponad 2000 małych chorych. Według ordynatora oddziału Andrzeja Wypeskiego pobyt w szpitalu można wykorzystać do nauki, bo dzieci ulegają różnym wypadkom. Z tego ponad połowa jest z różnego rodzaju obrażeniami. Spadają z drzewa, upadają ze stołów, ale też ponad połowę spośród nich to są ofiary wypadków drogowych czy wypadków komunikacyjnych. Zajęcia w Szpitalnym Kąciku Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego prowadzą wolontariusze i harcerze. To był serwis Trójki. Sporcie Michał Gąsiorowski. Sezon klubowy zakończony, ale to nie czas na odpoczynek dla naszych piłkarzy. Ci z młodzieżowej kadry zaczęli właśnie zgrupowanie w Arłamowie przed Mistrzostwami Europy. Ci z pierwszej kadry szykują się do sobotniego meczu z Rumunią w eliminacjach Mistrzostw Świata. Jeśli wygramy, to... Nie tylko, że wjedziemy na autostradę, ale to już na autostradę, na której będzie można się rozpędzić i miejmy nadzieję, że nikt nas nie zatrzyma. Ale z drugiej strony zdajemy sobie sprawę, że jeszcze nie zagraliśmy tego meczu. Gramy u siebie i musimy pokazać to, co mamy najlepsze. Musimy najpierw rozegrać mecz, zwyciężyć, a później możemy gdybać, w jakiej sytuacji jesteśmy. Dla nas to jest ostatni mecz w tym sezonie, tu trzeba dać siebie maksa, bo fajnie kończyć sezony, jak się zwycięża, szczególnie w reprezentacji. I na wakacje, ocenił Robert Lewandowski, nic dodać, nic ująć, wygrać i powoli pakować się na mundial. W meczach towarzyskich w Europie było kilka niespodzianek. Nasz grupowy rywal Dania zremisował 1-1 z Niemcami, za to Ukraińcy, uwaga, przegrali 0-1 z Maltą. Bo poziom w Europie, panie redaktorze... Bardzo się wyrównał. Już nie ma słabych drużyn. Absolutnie. Nasze siatkarki też były blisko sprawienia niespodzianki. W turnieju towarzyskim w Montreux zagrały bardzo zacięty mecz z Brazylijkami. Przegrały wprawdzie 1-3, ale w tych przegranych setach było do 21, do 23 i 24. Dziś zagrają z Tajlandią. W walce o Mistrzostwo Polskich Koszykarzy finał nabrał rumieńców. Po dwóch zwycięstwach z Telmetu Zielona Góra w końcu wygrał polski Cukier Toruń. Przed własną publicznością pokonał obrońców tytułu 84-74. Trener Torunian Jacek Winicki wie, że finał mogą wygrać tylko determinacją. To jest najważniejsza rzecz. My musimy walczyć. To widać także na tablicach, gdzie mamy 42-33. Tym razem nawet przy tej skuteczności za 3 punkty cały czas może nie takiej najlepszej. Niemniej jednak pokazujemy ogromną waleczność, tylko 74 punkty stracone z takim zespołem. Kolejny mecz w czwartek także w Toruniu. Na French Open znamy pierwsze półfinalistki, to Timea Baczyński i Julia Ostapienko. W turnieju juniorskim Iga Świątek awansowała do 1/8 finału, do 2/3, pokonując Emiliane Arango z Kolumbii. I jest jeszcze jedna ważna sprawa, bo mówiłeś godzinę temu o Robercie Kubicy i dostaliśmy SMS-a. Ale nie takiego zwykłego, tylko przeczytanego SMS-a. Audio. Audio SMS-a. Masz nową wiadomość. To był dzień, na który od ponad 6 lat czekali wszyscy fani Roberta Kubicy. Po tym, co wczoraj nasz mistrz pokazał radość, nie można dziś rano zakrzyknąć pełna piersią dzień dobry. Czekałem, aż pani Iwona zakrzyknie pełną piersią hura. Właściwie ja bym to skomentował tylko tak. Musimy powiedzieć, że Robert Kubica przejechał bolidem Formuły 1. 115, dobrze pamiętam? Okrążeń, tak. Walencji. Ten dźwięk, który słyszeliśmy przed chwilą, to był łon. Pojechał. Łon. Tak, no było słychać ewidentnie. Nie odpuszczał, nogi nie zdejmował z gazu. Dziś pochmurno z postępującymi od zachodu większymi przejaśnieniami. Będzie przelotnie padał deszcz. Możliwe także burze. Najmocniej popada na Podkarpaciu. Wiatr zachodni i południowo-zachodni umiarkowany i porywisty. W czasie burz do 65 km na godzinę. Ciśnienie rośnie. A temperatura troszkę niższa niż wczoraj. 16 stopni w Koszalinie, 17 w Pile i Słupsku, 18 w Szczecinie i w Augustowie, 19 w Trójmieście i Poznaniu, 20 stopni w Łodzi, Toruniu i Olsztynie, 21 w Krakowie, Katowicach i Szklarskiej Porębie, 22 w Warszawie i Rzeszowie. Najcieplej dziś będzie w Lublinie, stopni 23. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czym różni się refleks kierowcy od refleksu szachisty? Szachista myśli. A kierowca reaguje instynktownie i kupuje stylowego Opla Corsę w przedwakacyjnej cenie już od 38 100 zł. Szachmat szachisto, gratulacje kierowcom. Więcej promocji w salonach i na opel.pl. Ania, mówiłaś ostatnio, że uporałaś się z nieregularnym wypróżnianiem. Ach, mnie też dopadło. Czuję się jakaś taka ociężała. Spójrz, wyglądam, jakbym połknęła balon. Co robisz, że twój brzuch jest tak płaski? Ja postawiłam na Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które nie tylko wspomagają prawidłowe wypróżnianie, ale też pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt i dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna, dokładnie 10 minut po 8. Uwaga, mieszkańcy Warszawy, ważna informacja. Otóż dziś między 10 a 17 wystąpi przerwa w emisji programu trzeciego w Warszawie właśnie na częstotliwości 99,1 MHz. Ale dobra informacja jest taka, że odbiór trójki będzie możliwy na częstotliwości 98,8. Czyli jeśli słuchają Państwo na 99,1, to proszę przełączyć na 98,8. Między 10 a 17 będzie przerwa konserwacyjna. Wasn't the one that you gave to me that night down south between the trailer. Not the early one that you wish upon. Not the northern one that got to the sailors. You've got that touch so gentle and sweet, but you've got that look so critical. Can't talk to you, babe, you know I get so weak. Sometimes I think blackness everywhere, a little light shine. Blackness, blackness, dragging me down. Come on out again, oh, in this heart of mine. Star bright, you've got the loving that I like. Turn this crazy body round. Should not have got off this flight tonight. Zapraszamy do reklamy. Na liście przebojów Toyoty utwór Kalin Stanek. Pamiętacie go? Siadaj, bracie, dalej, hop. A ten znacie? Nie chcę Skody ani Opla, Ford, Fiat, a po co? To może Toyota. Odwiedź jeden z naszych autoryzowanych salonów i sprawdź promocje na przebojowe modele. Jednym z naszych przebojów jest Toyota Yaris w cenie już od 43 200 zł z klimatyzacją i radiem. Szczegóły w salonach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Paweł Lisicki. Dzień dobry Państwu. Jest ze mną w studiu marszałek Stanisław Karczewski, marszałek Senatu. Dzień dobry Panie Marszałku. Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu. Jutro po południu ma dojść do spotkania Pana Prezydenta z Panem Marszałkiem Sejmu chyba też i ma być poruszona kwestia referendum. Przypomnę, Pan Prezydent najpierw 3 maja, a później w innych swoich wypowiedziach powiedział, że chce zorganizować referendum na temat konstytucji, nieścisłe referendum konstytucyjne, gdzie chce zapytać Polaków o różne zmiany ustrojowe i pomyślał, że takim dobrym momentem byłby 11 listopada 2018 roku. Pańskim zdaniem ten pomysł referendum w takim kształcie dosyć nieokreślonym na razie to jest dobry pomysł polityczny? To jest ciekawy pomysł. Pomysł, który już rok wcześniej, o którym mówił już Jarosław Kaczyński, bo mówił podczas takiego spotkania 2 maja w sali kolumnowej, pamiętam to przemówienie pana prezesa, mówił wtedy właśnie o konieczności zmiany konstytucji i być może o referendum, o rozpisaniu referendum. Więc sam pomysł jest interesujący. No, oczywiście teraz chodzi o szczegóły. Jakie pytania, ile pytań i kiedy referendum i czy tylko referendum dotyczące spraw kierunkowych, spraw dotyczących konstytucji, czy jeszcze dodatkowe pytania, a jeśli dodatkowe, jakie pytania? Na pewno jest to bardzo interesujący pomysł, a bardzo mocno trzeba dopracować. Przede wszystkim jest to propozycja dla obywateli, dla rodaków, po to, żebyśmy tak, po pierwsze, poznali konstytucję, tą, która obowiązuje, bo niektórzy politycy słusznie mówią, że Polacy nie znają konstytucji, niektórzy rozdawali tą konstytucję, warto ją przeczytać, warto się zapoznać, nawet tylko jakieś fragmenty czasami, prawda, te, których jest głośno, które stanowią ogniwo jakiegoś sporu politycznego. Natomiast dobrze jest przeczytać całą konstytucję i odnieść się do tego wszystkiego. I na to bardzo pan prezydent liczy. Na debatę wokół konstytucji najważniejszego, podstawowego aktu prawnego w Polsce. To była dobra okazja, bo 3 maja, więc bardzo dobra okazja do przedstawienia tej propozycji, a druga okazja to orędzie pana prezydenta w 2. rocznicę wyboru, 24 maja i pan prezydent już zapowiedział, prawda, swoją ideę i ten pomysł, ale również i propozycja, która ma mieć miejsce 11 listopada. Panie marszałku, bo jesteśmy już na początku czerwca, prezydent zapowiada, ale czy nie należałoby oczekiwać, że prezydent po prostu przedstawi pewien projekt zmian w konstytucji, podda go wtedy pod głosowanie albo do referendum, jeśli taki projekt ma albo chce konstytucję zmieniać? No bo tak na razie to my jesteśmy w takiej bardzo dziwnej sytuacji, że tak debatujemy o referendum, co do którego nie wiemy nawet ani ile będzie pytań, ani czego będą dotyczyły tak naprawdę, więc bardzo niejasna jest ta sytuacja. Pan prezydent powołał pełnomocnika, który szczegółowo ma się tym zająć. Nasze spotkanie z prezydentem jutro o godzinie 18 w Pałacu Prezydenckim z panem marszałkiem Markiem Kuchcińskim i z panem prezydentem będziemy rozmawiali na temat i tego referendum, i idei całej, wizji pana prezydenta. Wizja i propozycja pana prezydenta, żeby to była debata ogólnonarodowa, jest ciekawa, interesująca, bo tak naprawdę konstytucja... No ale co będzie, ale panie marszałku, co będzie jak na przykład, wszyscy wiemy, jak wyglądają referenda w Polsce. No po prostu one wyglądają tak, że bardzo trudno zmobilizować ludzi do udziału w tych referendach. Co będzie, kiedy tego typu, do tego referendum nie pójdzie powyżej 50% Polaków i referendum będzie nieważne. I cała ta para pójdzie... 50% to jest takie marzenie. No właśnie. Referendum, które zostało... Wszyscy zostali zaskoczeni, również politycy Platformy Obywatelskiej, pomysłem byłego prezydenta pana Bronisława Komorowskiego, który nagle z dnia na dzień zadecydował o referendum. I to był pomysł zły, niedobry, bo on powstał właściwie po przegranej kampanii, po przegranych wyborach w pierwszej turze. Mhm. Dokładnie pamiętamy datę, 10-11. Większość komentatorów stwierdziła, że to jest taka próba przyjęcia elektoratu Pawła Kukiza, taki uśmiech do nich, żeby zagłosowali na Bronisława Komorowskiego w drugiej turze, więc element polityczny był dosyć oczywisty. Ja właśnie nawiązuję do tego, ponieważ sam pomysł powstał z 10 na 11 maja 2015 roku. Bardzo krótki czas. Powstały pytania, które były bardzo kontrowersyjne. To ważne jest również, jak jest sformułowane pytanie, bo to jest też istotne, bo czasami samo pytanie jest tak sformułowane, że już w jakiś sposób sugeruje odpowiedź, bądź naprowadza na odpowiedź. Tutaj mamy propozycję, debatę. Debatę, ja już jestem zaproszony na kilka debat, na kilka rozmów. Nawet teraz uczestniczymy w debacie. No teraz już w tej chwili rozmawiamy na ten temat, więc ta debata już rozpoczęła się. Ale ona będzie zintensyfikowana, to znaczy, no, będą eksperci wypowiadać się, będą konstytucjonaliści mówili. Porównamy konstytucje innych krajów. Mamy doświadczenia. Ja jestem marszałkiem Senatu, więc ja patrzę na Senat. No chciałbym, żeby Senat miał poważną rolę, ważniejszą rolę niż ma do tej pory. Byłem kilka dni temu na spotkaniu szefów Senatów Europejskich i rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób w innych krajach europejskich Senat funkcjonuje. Bardzo różnie. Gdzieniegdzie ma mniejsze kompetencje, ale gdzieniegdzie ma dużo większe. Może na przykład odrzucić budżet, czego nie może u nas zrobić. Także jest tutaj pole naprawdę do bardzo dużej dyskusji. Bardzo bym chciał, żeby w Senacie byli przedstawiciele Polonii, żeby było zapisane w Konstytucji. O tym będę mówił. Może za wcześnie, prawda? Bo ja mam już gotowe pomysły, z którymi już pójdę do pana prezydenta. Ale jednym gotowe pomysły pytań, rozumiem, tak? Dotyczące Konstytucji. Czy to się powinno znaleźć w pytaniu, prawda? Bo pytanie... No, mamy już pierwszy temat, prawda? Czy w naszym Senacie powinni znajdować się przedstawiciele Polonii? Ja uważam, że tak. Ale uważam też, że nie warto zadawać takiego pytania, bo na to pytanie, no podejrzewam, że 80-90% pytanych odpowiedziałoby tak, oczywiście tak, bo wszyscy kochamy Polonię, wszyscy chcemy mieć jak największe kontakty z Polonią, widzimy to wielką szansę we współpracy z Polakami mieszkającymi za granicą. Warto, panie redaktorze, na marginesie powiedzieć, że w ubiegłym roku, rzadko o tym mówimy, ja właściwie nie słyszałem jeszcze w informacjach medialnych o tym, a mianowicie to, że rok 2016 był pierwszym rokiem od wojny, pierwszym rokiem, gdzie więcej Polaków wróciło do Polski niż wyjechało z Polski. To wielki sukces i to naprawdę wielki sukces nas wszystkich Polaków. Wracając jeszcze do kwestii referendum, jedyne co wydaje się w miarę pewne, to data, choć i ona podlega pewnej dyskusji, czy pańskim zdaniem 11 listopada 2018 roku to jest dobra data, bo są tacy, którzy mówią, że połączenie tego samego dnia wyborów i samorządowych i wyborów i głosowania właśnie w referendum, no pomysłem najlepszym nie jest, bo zakłóca tak naprawdę też wybory samorządowe. A może nie, może to jest może dobry nie, pomysł. No właśnie nie wiem. Ja mam jakąś swoją wizję i swoje zdanie na ten temat. No to jakie ono jest, panie marszałku? No bo znaczy, właśnie, jakie jest pańskie zdanie w tej sprawie? Ale to ja bym chciał najpierw wysłuchać obywateli, Polaków. Mhm. Czy chcą pójść do wyborów 11 listopada i jednocześnie ale jak ich wysłuchać? Jak ich wysłuchać? Nie, no będziemy prowadzili debatę, będziemy rozmawiali. Przecież... Czyli to nie jest jeszcze przesądzone, jeśli rozumiem, ta data, pańskim zdaniem. Tą datę 11 listopada. Jutro będziemy na ten temat rozmawiać, więc ja nie chcę wychodzić przed szereg i w tej chwili mówić o swoich argumentach, jakie mam do rozmowy z panem prezydentem. Jest to bardzo ciekawa propozycja, trzeba ją rozpatrzeć. Pojawiają się już w debacie propozycje dwudniowego referendum, dwudniowych wyborów. To może by gwarantowało bardzo dobrą frekwencję. I ja bym bardzo chciał, żeby do tego referendum poszło jak najwięcej obywateli, tak żebyśmy jednak dbali o swoje sprawy obywatelskie, o swoje sprawy Polaków. Także to no dobrze, zajmijmy się innymi pytaniami, które się pojawiały już w debacie. Pan prezydent wspomniał, że jedną z najważniejszych kwestii, które należałoby poddać pod refleksję, tak to nazwijmy, to jest kwestia ustroju i relacji między prezydentem czy urzędem prezydenta, a gabinetem premiera. Pańskim zdaniem ten podział władz, jaki mamy obecnie i kompetencji między prezydentem a premierem czy większością sejmową jest właściwy, czy należałoby na przykład, nie wiem, wzmocnić pozycję prezydenta albo osłabić? No, pozycja prezydenta faktycznie nie jest zbyt silna, choć mandat jest bardzo silny, bo jest przecież z wyborów powszechnych. 8 milionów głosowało na pana prezydenta Andrzeja Dudę. Jakie jest zainteresowanie również wyborami prezydenckimi? No, większość Polaków idzie do tych uprawnionych. Zwykle frekwencja jest większa w czasie wyborów prezydenckich niż do wyborów parlamentarnych. No więc to świadczy o tym pośrednio, że jednak Polacy chcieliby, żeby rola prezydenta, który jest wybierany w wyborach powszechnych, była większa. Więc być może ta rola powinna być większa. Moim zdaniem tak powinno być, ale też to jest sprawa otwarta do dyskusji, do debaty. Dobrze, kwestia pojawiło się tu też, to akurat w rozmowie z Pawłem Muchą, ministrem kancelarii prezydenta, pojawił się też taki wątek, że być może należałoby umieścić pytanie dotyczące przyjmowania bądź nieprzyjmowania przez Polskę imigrantów. Pańskim zdaniem to jest dobry pomysł, żeby w tym referendum takie pytanie padło? No na pewno podczas spotkania poniedziałkowego pana prezydenta z prezydium klubu Kukiza, na pewno ta propozycja ze strony Pawła Kukiza zapadnie. Jest to też do rozważenia, no, chociaż to będzie też, panie redaktorze, to 11 listopada ma się odbyć to referendum, tak najprawdopodobniej będzie, bo przecież co się wydarzy przez czas dłuższy niż rok, trudno przewidzieć, ale i czy będzie sens zadawać takie pytanie, prawda, to tego nie wiem, natomiast no, trzeba porozmawiać na ten temat. No, gdybyśmy mieli referendum ogłosić, no nie wiem, powiedzmy za 2-3 tygodnie, To ja bym zadał takie pytanie, tak żebyśmy wiedzieli, jakie jest stanowisko Polaków. To ja bym zadał pytanie, ale co będzie za rok, czy ponad rok, tego nie wiem. To jeszcze jedno z takich pytań, które też się przewijają w takiej debacie. Euro. Tak, euro, właśnie. Czy takie pytanie, pańskim zdaniem, to jest sensowne zadawać pytanie, czy Polska powinna przystąpić do strefy euro? To jest dobre pytanie, tylko jak je zadać? Bo właściwie jesteśmy w Unii Europejskiej i przystępując do Unii Europejskiej, no zobowiązaliśmy się na przyjęcie waluty euro. No tylko w jakim czasie? Nieokreślone to zostało. I teraz jak zadać to pytanie? No diabeł tkwi w szczegółach. Jak zadać takie pytanie? My wiemy, bo ja bardzo wnikliwie analizuję wszystkie badania opinii publicznej i wiem, jaka jest odpowiedź. W tej chwili jest około 15% Polaków jest za tym, żeby wprowadzić euro. Natomiast zdecydowana większość jest przeciwna. Jeszcze jedno a propos tego referendum. A czy nie boi się pan marszałek takiego efektu, bo tu już mam wrażenie też widać, no, że to będzie taki plebiscyt za czy przeciwko PiS-owi tak naprawdę i cała opozycja wezwie do bojkotu, bo myślę, że to jest całkiem prawdopodobny scenariusz i w rezultacie państwo sobie referendum zafundują, jakby to powiedzieć, dodatkowe wybory, których nawet po ich zwycięstwie no, niewiele z nich wynika. Czy to nie jest panie ryzyko polityczne? Powinny być sprawy w Polsce, które powinny być ponad sporem politycznym. No, ale wiemy dobrze, że tak nie jest. Ale tak powinno być. Tak powinno być. No i mamy informację na przykład. Podaję pierwszą z brzegu informację. Rząd Czech postanowił nie przyjmować więcej, nie dokonywać relokacji. O, bo to bardzo precyzyjne. Nie dokonywać więcej relokacji. I opozycja powiedziała, tak, wspieramy rząd, bo to jest dobre posunięcie. Są obszary, w których powinniśmy mówić jednym głosem, czy powinniśmy osiągać jakiś konsensus. Są to sprawy, moim głębokim przekonaniem, powinno to dotyczyć sprawy obronności, wojska, i czyli spraw naszego bezpieczeństwa i prowadzenia polityki zagranicznej. No tutaj jest, jak się okazuje, największa kłótnia i największy atak opozycji. Więc również chciałbym, żeby być może to jest nierealne. No właśnie, ale chciałbym, marszałku, prawda żeby jest jednak taka, że to się... budować społeczeństwo obywatelskie. No pamiętam też referendum w Warszawie i nawoływanie opozycji patrzymy... do tego. A dlaczego nie? A dlaczego nie powiedzieli wtedy, idziemy do referendum? No bo to powinno być święto demokracji. To niech będzie to święto demokracji. Idźmy do tego referendum, idźmy do wyborów i budujmy naszą wspólnotę narodową. Czyli pan się nie obawia tego wezwania, nazwijmy to, do bojkotu i tego, że to będzie przegrane plebiscyt? Oczywiście, że ja się obawiam tego, no ale bardzo bym chciał, żeby opozycja no, trochę zmądrzała, przyjrzała na oczy no, i wspólnie budowała naszą wspólnotę, bo za bardzo się dzielimy. To nie można do tego dopuszczać i bardzo apeluję do opozycji również, żeby się zajęła sprawą referendum, bo to jest ważna sprawa dla nas wszystkich, dla wszystkich Polaków. Zobaczymy, czy te apele poskutkują. Bardzo dziękuję. Moim gościem był Stanisław Karczewski, marszałek Senatu. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Upały to nie są żarty. Osłabienie, złe samopoczucie, ciągłe pragnienie i brak energii. Organizm się odwadnia, sama woda nie wystarczy. Potrzebujesz elektrolitów i glukozy. Jest na to sposób. Litorsal w postaci tabletek musujących szybko gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Litorsal, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Dostępny w aptekach. Tradycyjnie lub nowocześnie. Tak się grilluje w tym sezonie z Lidlem. Bo już od jutra w Lidlu karkówka wieprzowa rzeźnik XXL tylko 9,99 za kilogram. A orzechy nerkowca Alesto aż 26% taniej. Jedynie 9,49 za 200 gramów. Każdy z nas zna kogoś, kto chrapie i nic dziwnego, bo na tę dolegliwość cierpi aż około 13 milionów Polaków. Zgadza się. Wielu moich pacjentów ma problem z chrapaniem. Polecam im wyrób medyczny Desnoran. Desnoran? Tak. Spray do nosa Desnoran działa na najczęstszą przyczynę chrapania. Bardzo wysoką skuteczność działania Desnoranu potwierdziły badania kliniczne. W takim razie powtórzmy to jeszcze raz. Desnoran. Skuteczne rozwiązanie na chrapanie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zbliża się 8:30. Jolanta Pawlak. Ponad 4,5 tysiąca odbiorców bez prądu, najwięcej w Łódzkiem. To skutek burz miejscami z gradem, które wczoraj przeszły nad Polską. Strażacy mieli pełne ręce pracy, wyjeżdżali ponad 700 razy, najczęściej na Śląsku, Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce, Łódzkiem i Lubuskiem. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Amber Gold po raz trzeci spróbuje uzyskać zeznania od prokurator Barbary Kijanko z prokuratury rejonowej Gdańsk-Wrzeszcz. Kijanko była pierwszym prokuratorem referentem, który prowadził sprawę. Wcześniej dwukrotnie nie stawiła się na wezwania komisji i przewodnicząca Małgorzata Wasserman przypomniała, że w lutym posłowie wysłali zawiadomienie do prokuratury w Łodzi w sprawie możliwości popełnienia przestępstwa przez Kijanko. Dlatego jej zdaniem na wyjaśnieniach powinno zależeć przede wszystkim wezwanej. Liczę na to, że prokuratura stanie na wysokości zadania i poradzi sobie z tym, bym powiedziała, chronicznym niestawiennictwem pani prokurator. Biorę pod uwagę to, że ona się rzeczywiście nie stawi. Amber Gold miała inwestować pieniądze klientów w złoto i inne kruszce, oferując przy tym oprocentowanie wyższe od lokat bankowych. Spółka okazała się piramidą finansową. Ludzie stracili ponad 850 milionów złotych. Baseny marnują wodę i psują krajobraz, tak twierdzi burmistrz miasteczka Asolo na północy Włoch, zakazując budowy kolejnych na terenie prywatnych posesji. W jednej z najpiękniejszych miejscowości w kraju w ciągu 5 lat zbudowano 30 basenów w ogrodach. Nowe, na mocy specjalnej ustawy, będą mogły powstawać tylko przy hotelach i pensjonatach. Tyle teraz, pełny serwis w Trójce o 9:00. Dziś pochmurno, z postępującymi od zachodu rozpogodzeniami. Przelotnie popada deszcz, możliwe także burze. Najwięcej opadów na Podkarpaciu. Wiatr umiarkowany i porywisty, temperatura od 16 stopni w Koszalinie, 18 w Szczecinie i Suwałkach, 20 w Łodzi, Bydgoszczy i Olsztynie, do 23 stopni w Lublinie. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ania, mówiłaś ostatnio, że uporałaś się z nieregularnym wypróżnianiem. Ach, mnie też dopadło. Czuję się jakaś taka ociężała. Spójrz, wyglądam, jakbym połknęła balon. Co robisz, że twój brzuch jest tak płaski? Ja postawiłam na Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które nie tylko wspomagają prawidłowe wypróżnianie, ale też pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt i dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Polska! Chrypa? Weź Vokaler. Wyrób medyczny Vokaler łagodzi podrażnienia gardła i strun głosowych. Likwiduje chrypę szybko i skutecznie. Vokaler na chrypę i suchość w gardle. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I czas na piosenkę dnia. Dziś Radiohead. I promise. Radiohead w naszej piosence dnia. Za 24,5 minuty, 9. Czas na tygodniki. Łukasz Karusta. A dzisiaj kilka nowych tygodników. Zacznijmy od Gazety Polskiej i jej okładkowego tematu. Gazeta Polska pisze: nowy świadek, samolot leciał i płonął. Jest kolejny naoczny świadek katastrofy smoleńskiej, ustaliła Gazeta Polska. Był on 10 kwietnia 2010 roku w pobliżu lotniska, ale do tej pory rosyjscy śledczy nie zajęli się wyjaśnieniem tego, co widział. To wskazuje, że Rosjanie nie przeprowadzili podstawowych działań związanych z postępowaniem karnym dotyczącym wyjaśnienia i znalezienia winnych tragedii. Szedłem rano w stronę lotniska. Początkowo była gęsta mgła, ale zaczęła się przerzedzać i wtedy usłyszałem lecący samolot. Chwilę później go zobaczyłem. Leciał i płonął, a na jego boku był ogień. A później usłyszałem huk i zapanowała cisza, opowiada Rosjanin, który rano 10 kwietnia 2010 roku szedł w kierunku swojej posesji. Gazeta Polska i Telewizja Republika dysponują nagraniem rozmowy, która została przeprowadzona z nim kilka dni temu w Smoleńsku. I Gazeta Polska opisuje też sytuację, jaka w tej chwili panuje w Smoleńsku. Polacy, którzy przyjeżdżają na miejsce i przychodzą na miejsce katastrofy, mogą bez problemu kupić części rządowego Tupolewa, którego wrak nadal znajduje się w hangarze na terenie lotniska wojskowego w Smoleńsku. Fragmenty samolotu są oferowane za przysłowiowe grosze, a na miejscu, gdzie jest składowany wrak, można się przedostać bez trudności. Zwykle terenu pilnuje jeden wartownik z psem, a w ogradzającym hangar płocie jest mnóstwo dziur, przez które można z łatwością przejść. Tak sytuację opisuje Gazeta Polska. Dzisiaj także nowy numer Polityki. Polityka pisze: prezydent kontra sądy. Mariusz Kamiński może być sądzony. Prezydencki akt łaski wobec niego nie wywołał skutków procesowych, bo prezydent nie może ułaskawić przed prawomocnym wyrokiem, orzekł Sąd Najwyższy. Na to PiS orzekł, że orzeczenie Sądu Najwyższego jest bezprawne. Uchwała jest aktem odwagi i wierności sędziowskiej przysiędze. Dla PiS to jednak akt politycznego buntu, który należy zwalczać, a usłużne media już grzebią w biografiach sędziów. Mogą się więc oni spodziewać, że nie będą już orzekali w Sądzie Najwyższym. PiS może powtórzyć scenariusz wypróbowany w Trybunale Konstytucyjnym, ogłosić, że uchwała Sądu Najwyższego jest nieważna i zachowywać się tak, jakby jej nie było. Tym się różnią rządy siły od rządów prawa. Tak komentuje to orzeczenie Polityka, a zaglądamy też na strony zagraniczne Polityki. Tutaj na przykład artykuł prosto z Wenezueli: nadciąga mściciel. Przewlekła gorączka słów zamieniła się w Wenezueli w konwulsję czynów. Nigdy w czasie długoletniego konfliktu politycznego nie padło tu tylu zabitych, ile w ostatnich tygodniach. Do niedawna to Wenezuela, a ściślej wenezuelska ropa, trzymała gospodarkę Kuby przy życiu. Teraz los sobie zadrwił i ubodzy Kubańczycy, którzy podstawowe wyżywienie mają na kartki, wspierają niedożywionych z powodu kryzysu Wenezuelczyków. Próbuję sprawdzić, ile prawdy jest w doniesieniach światowej prasy o głodzie w Wenezueli. Głodu nie ma, protestuje Edikson, ale jesteśmy na diecie. To znaczy, dopytuje, na kolację zamiast dwóch steków jem jednego. To trochę ironiczny komentarz, ale sytuacja w Wenezueli faktycznie jest bardzo zła i to dokładnie opisuje Artur Domosławski w najnowszym wydaniu Polityki. I jeszcze warto zajrzeć tutaj na taki fotoreportaż i reportaż na ostatnich stronach Polityki. Utracona szczęśliwość Butanu. Król wizjoner nie przewidział, że wyjście z izolacji będzie początkiem końca niezależności. Nie ma już himalajskiej enklawy. Jest nowe pole rywalizacji dwóch współczesnych mocarstw. Tutaj taki reportaż i fotoreportaż z Butanu. I jeszcze zaglądamy do Tygodnika Powszechnego. Tutaj artykuł Przyjaciel domu. Coś już ucieknijmy od polityki i spraw poważnych. W polskich domach żyje 21 milionów zwierząt. 7 milionów z nich to psy, a 6 milionów koty. Polak i czworonóg idą przez życie noga w łapę. Ponad politycznymi podziałami. Według obiegowej opinii ludzi dzieli się na tych, którzy wolą psy i tych, którym bardziej pasują koty. Z opracowanej na podstawie danych Euromonitora mapy jednoznacznie wynika, że Polska to kraj psiarzy. Gramy więc w tej samej lidze co Chiny, Indie, Meksyk, Australia, RPA i jeszcze cała Ameryka Południowa, a w Europie głównie Hiszpania, Portugalia i Czechy. Co ciekawe, według tych samych danych Skandynawowie, Francuzi, Włosi i Słowacy wolą otaczać się kotami, rybkami. Ciężko się otoczyć rybką. Hobby to nie ma za to niemal wcale fanów w Holandii. Tam najchętniej trzyma się w klatkach ptaki. Oczywiście gatunek robi różnicę z tymi bardziej kontaktowymi. Łatwiej zbudować więź, a pies jest jednym z prawdziwie responsywnych towarzyszów, więc ten kontakt może być dwustronny. Kot w utartej opinii chadza zwykle własnymi ścieżkami, jest więc dla właściciela większym wyzwaniem, ale znane są również przypadki nawiązania silnej relacji emocjonalnej z krokodylem. Nie wiem, jak można emocjonalną, silną relację nawiązać. Myślę, że silną relację można, ale niekoniecznie emocjonalną. I jeszcze jedna ciekawostka w tym artykule o zwierzętach. Jest też strona finansowa. Przeciętny mieszkający w Polsce kot zjada w rok karmę wartą 190 zł. Na przemysłowe pożywienie dla psa wydajemy o 10 zł mniej. Pewnie przez to, że czasem dzielimy się z nim własnym jedzeniem. Może i dlatego. Łukasz Karusta. To bardzo ciekawe rzeczywiście. Bardzo ciekawe, zwłaszcza ten krokodyl, prawda? I zastanawiam się, jak się otoczyć rybką. Ale można próbować. No, jak jest duże akwarium, to można. Na przykład. Zdecydowanie. Ale teraz, proszę pana, to my układamy słowo. Zapraszamy na słówko. Losowaliśmy, no i dziś wylosowaliśmy. Nie najlepiej, no bo wylosowaliśmy takie oto po 6:20 literki. E, A, O, I, M i blank. I od razu wiedzieliśmy. Ja wiedziałem od razu, że jest potencjał w tych literkach, że jest możliwość ułożenia słowa składającego się ze wszystkich 7. A nawet z 8, bo jeszcze dołożyliśmy. A nawet do jednej z 8, bo wzięliśmy sobie Z z innego słowa. I bardzo dziękujemy państwu. Sporo osób przysłało taką podpowiedź, to o różnych godzinach, ale rzeczywiście słowo amebozie. Amebozie. Ameboza to taka choroba. Amebozie. Pasuje nam. Wykorzystaliśmy wszystkie literki i to oznacza, że to, co wychodzi z punktacji, plus 50 za wykorzystanie. Tak jest, a z punktacji też wychodzi całkiem nieźle, bo położyliśmy na miejscu, gdzie jest podwójna premia słowna. Tak jest, no tak się przypadkowo złożyło, no co zrobić? No, potrójnej nie dociągnęliśmy, ale nie też było niedaleko. Wychodzi nam, że 68 punktów dziś uzyskujemy z tego losowania, bardzo ciekawego. No i znowu ranek na prowadzeniu. Poranna ekipa, bardzo państwu dziękuję za pomoc, zobaczymy, co zrobi popołudnie. W tej chwili za 16,5 minuty 9:00, Prince obchodziłby dziś urodziny.

historia i kaliber 44. A tu jaka historia będzie? Chciałem w kwestii tego oswajania tylko zwrócić uwagę, że żaba to płast. Przynajmniej tak mnie uczono w szkole. Co prawda ślimaki stały się rybami, a marchewki owocami, ale a propos żab, żeby coś się zmieniło, nic mi nie wiadomo. Nic się tutaj nie zmieniło, ale też się sympatycznie oswajają. Przeboje trójkowej rozrywki. A dziś zapraszamy na jeden z odcinków kursu wróżbiarstwa autorstwa i w wykonaniu Krzysztofa Jaroszyńskiego. Nagranie pochodzi z drugiej połowy lat 70. Dziś będzie o wróżeniu przy stoliku. Wytrawna wróżka albo wróżek, jeżeli ta osoba odnajduje u siebie ślady organizmu męskiego, zwykła wróżyć z kart do gry. No jest to sposób o tyle wygodny, że karty są jednakowej wielkości i łatwo dają się tasować. Niemniej kart jest dużo i można zapomnieć po drodze, co oznacza na przykład walet trefl. Czarny brunet na twojej drodze, nieprzyjemności ze strony rudego. A przypominać sobie ze ściągawki jest niezręcznie, bo wróż winien mieć autorytet. W tej sytuacji najlepszym sposobem jest wróżenie z portfela. Wyciągamy osobie wróżebnej wszystko z portfela, tasujemy to i rozkładamy na stoliku. Powiedzmy, otrzymujemy taki ciąg. 200 zł, fotografia żony, telegram, bon PKO premiowany tu i ówdzie, 1000 zł, prawo jazdy, bilet kolejowy drugiej klasy do Głuchołazów. W tej sytuacji wróżba ma następującą treść. Czekają cię duże pieniądze. Tu zerkamy na kalendarz ścienny, czy akurat jest przed pierwszym. Ale strzeż je przed nieżyczliwą blondyną. To fotografia. Teraz otwieramy telegram z treścią. Przyjeżdżam, wujek Tasiek. Ale spotka cię duże nieszczęście, człowieku, którego już się nie ustrzeżesz. Teraz sprawdzamy bon. I rozczarowanie cię czeka i wydatki duże. Wydatki duże to już musimy wydedukować, bo jeżeli ktoś ma samochód, patrz dokumenty, a kupuje bilet kolejowy, to oznacza, że samochód ma zepsuty. Wobec tego będzie go musiał oddać do warsztatu. Ergo można w ciemno mówić, że czekają go duże wydatki. Może jednak okazać się, że te 200 zł jest pożyczone, z fotografii żony zsunęła się ramka czarna, telegram jest do sąsiada, ale został omyłkowo doręczony przez dręczyciela pocztowego, prawda, osobie wróżebnej. Bon znaleźliśmy w pracy, bo akurat pracujemy w PKO i tam dużo takich rzeczy się kręci, można znaleźć, zabrać, prawda. 1000 zł też się stamtąd wzięło. Prawo jazdy właśnie trzeba zanieść na kilka miesięcy za jazdę w stanie pozbawionym trzeźwości, zaś bilet kolejowy dał kolega z wojska i zapisał przypadkiem na nim numer swojego telefonu na przyszłość, prawda. Jednym słowem wróżba nie wyszła. W tej sytuacji osoba wróżebna nie może mieć pretensji, ponieważ los jest losem i oddajemy jej wszystkie dokumenty, fotografie żony, bon premiowany tu i ówdzie, prawo jazdy, bilet kolejowy drugiej klasy do Głuchołazów, natomiast resztę z przedmiotów, które wzięliśmy poprzednio, zatrzymujemy tytułem honorarium. Dziękuję. My także bardzo serdecznie dziękujemy. Ja za szybą widzę Piotra Meca i mogę Państwu wywróżyć, że po 9:00 muzycznie dobry czas Państwa czeka. 227 trójek. Proszę Pana, ja jestem kibicem popołudnia i zdaje się, że wiem, dlaczego Wy wygrywacie cały czas w te szachy i w te skrable, bo po prostu no, nie macie co robić. No, z nocy mało wydarzeń, nie ma o czym mówić. A my to bez przerwy już coś się dzieje w ciągu dnia wydarzy, jest o czym mówić. Nie mamy czasu na bzdury zajmowanie się jakimiś tam grami czy czymś. No, po prostu i dlatego. No, także się tak nie cieszcie. Bardzo przepraszam. Do widzenia. Do widzenia, Ariosami panu także. Dobra, dobra. Elżbieta Malinowska, Marcin Gutowski, Piotr Łodej, Marcin Łukawski. Do usłyszenia Państwu. Wiosna wybuchła mi prosto w twarz. Z nosa leci mi krew. Ja czuję, że cię tracę. Jestem taki nieodporny, jak zmienia się czas. Jestem jakiś taki, ty czegoś płaczesz. I znowu noc, jestem kurczę i coraz więcej dnia. A nasze ciało są chłopcze, a w nich jest więcej nas. Wiosną ulice nie są wcale takie złe. Budzą się